comunicació. Ràdio Sal, la ràdio en colors. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquest segon d'emissió i segon programa del programa Parlem. Avui tenim una convidada molt especial. És la Marcela. Ai, moltes gràcies, Imma, per dir-me d'especial, però sóc d'especial res. Home, i tant que ets especial. Abans que res, volia saludar la gent que ens escolta des de casa, que fan directe aquest programa, per tant, saben que també poden trucar al programa i preguntar-te alguna cosa si volen, i també poden fer-ho des del blog, que hem fet un blog del programa, per internet, i si no el pots escoltar avui, un altre dia vas a casa, te'l descarregues i el pots escoltar. Molt bé, perquè això de la informàtica avui dia, bueno, és... és molt maco, però és freda. Sí, això també és veritat. Però bueno, si hi ha les persones a darrere que fan les coses bé... Pues discutíem un dia perquè jo faig informàtica ara. Si soc jovenet encara ho puc fer. I me varen dir, fes internet, fes això, vaig dir, que m'hi enganxaré i llavors no tinc relació amb les meus, que jo vull tenir relació amb la gent, jo vull tocar la cosa. Bueno, també està bé, llavors la gent que coneixes, si la tens lluny, com que no la pots tocar, et pots comunicar fàcilment per internet, això és l'avantatge que té. Sí. Bueno, ara que comencem a parlar amb la Marcela, abans que de començar a xerrar d'altres coses, m'agradaria parlar una miqueta dels teus antecedents, de la teva infància. Jo em pensava que havies nascut a Salt, i m'he enterat que no, que vas néixer a Sant Feliu de Guíxols. Ai, sí, el meu Sant Feliu, el meu poble, que jo sempre dic, sí, sí. Podem preguntar l'any? Sí, el dia, que és el 31, el dia de la República, el 14 d'abril de 31, tinc 78 anys. Mai de la vida me n'he tret cap perquè estic molt, molt orgullosa d'anar fent anys. I tant, jo també. Molt, molt, molt. Al contrari, com era tan joveneta, i em vaig casar molt jove, i el meu marit, el cel sigui, em deia nena, i encara me continuava a dir, ara m'agradava. Però al principi agafava que van rabiada, com ho deia nena. Jo ho sé que sóc una nena. I l'escola, vostès a Sant Feliu, perquè o sigui, va haver un moment la postguerra, quan va néixer. Sí, jo vaig néixer quan va estallar la guerra, tenia 5 anys, quan va acabar de tenir 8. És clar, aquella infantesa de 5 o 8 anys, que també és molt maca, la vaig passar als refugis. Ostres, Déu-n'hi-do. Sí, sí, perquè... I eren refugis comunitaris per tothom? O... Sí, sí, eren uns refugis en una muntanya. I feien, comunicava d'aquesta porta, comunicava l'altra, saps? I que sonava la sirena i anaven tots cap allà. Tot. I després hi ha una cosa molt maca, perquè, molt maca, entre parèntesis, cadascú ja tenia el seu matalàs. Ah, sí? I el seu puesto. Saps? I la nit, encara que no toqués la sirena, tothom ens anàvem a dormir allà, al refugi. Sí. Estiràvem el matalàs i allà teníem el nostre puesto, ja teníem cada un el seu puesto. Ostres. I els seus pares a què es dedicaven? El meu pare era pescador. I llavors la meva mare treballa al suro, esclar, allà al taps de suro. Sí, sí. Molt bé. Doncs ara, per conèixer una miqueta més la Marcela, hem fet que triés, com cada concursant que ve, 5 cançons i una recepta de cuina. Començarem per la primera cançó, que és d'en Joan Manuel Serrat, i és Paraules d'amor. Oh, sí. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels... Tallem la cançó perquè ens estem emocionant. Ai, sí. I la Marcela. Sí, sí, sí, totes dues. Totes sí, dues. I per... jo l'he escoltat molt aquesta cançó també, l'agafava del vinil dels meus pares per poder-la sentir. Mm-hmm. I ella també, perquè li porta molts records, que ara ens ho explicarà. Sí, però dic, sí. Parem-la i parlem. Sí, porta molts records perquè jo em vaig casar molt jove. Mm-hmm. Tenia 16 anys. Ostres. Sí, quan vaig conèixer el meu marit, el cel sigui, tenia 15 anys. Com la cançó. Com la cançó. I esclar, a mi em sembla que era... Ui, ho sabia molt, ui, jo era molt sàvia. I ell no sabia res. I com van... Perquè, esclar, el casam-nos era el 47. I varen fer... Com va conèixer el seu marit? El primer dia que va venir a ballar, que llavors els nois anaven a ballar al poble, sí. La primera vegada que vaig anar al ball. Ell d'on era? De... De Girona. De Girona. I va venir a Sant Feliu, venien a ballar a Sant Feliu. Sí, venien, corrien als pobles, vale. Els nois que llavors corrien als pobles, i el vaig conèixer mai més. És... El primer dia del ball, dia. El primer ball va ballar el primer amb ell ball, i ja està. Mai més. Jo no sé, Imma, no sé el que és, que un altre senyor me digui, me toqui o me digui, oh, no. Bueno, però ja va trobar l'adequat, ja està. Sí, no, no, no. Bueno, en fi, va passar així, és la vida. I és clar, jo tenia 15 anys, i com vàrem celebrar el nostre casament, ho vàrem fer a les 7 del dematí, vàrem agafar el tren de no sé quina hora per anar a Barcelona, a casa d'uns cosits, vàrem poder anar a Montserrat, que llavors era molt, i és clar, no vàrem fer res. Però com vàrem fer els 50 anys de casats, la veritat, ens vàrem trobar en més bona posició, tot més bé, i vàrem voler celebrar. Molt bé. Uh-huh. Esclar, a mi em va acompanyar, vàrem casar-nos altra vegada. Molt em bé. Va acompanyar el meu fill, el meu marit li va acompanyar la meva neta. Ah, que maco. Alta. Però esclar, vàrem anar primer a parlar amb mossèn Miquel Àngel. No sé què és Miquel Àngel. Sí, el capellà que hi havia abans a Sal, que va, per mi va ser... Bueno, ho dic, esclar. Uh-huh. I li vaig explicar totes aquestes coses. I com vaig entrar a l'església, de fons hi havia paraules d'amor. Oh... I, esclar, em vaig emocionar molt perquè vaig plorar tot el rato, tot el rato, perquè la veritat, veritablement, no sabíem res, tenia 15 anys. Clar. I aquesta cançó sempre va lligada amb mi, la veritat que sí. I vostè abans parlàvem que deien que la situació de la dona i l'home era diferent, antigament, però dèiem també que vostè era un dona que sempre ha treballat, que per tant no era com les... No. Estàs content de com està el teu bar? Perdó. No. Seguim. Sí, abans deien que les dones aguantaven molt perquè no treballaven. I, esclar, depenien del marit. Jo no vaig dependre mai del meu marit, o sigui, sempre vaig tenir el meu sigui més, sigui menys. I encara, com me vaig casar, vaig anar a viure amb els sogres, que llavors també deien que els sogres, però gràcies que hi havia una casa. Hi havia una casa, sí. Però com que el seu fill ell únic, esclar, tot era ell. Clar. I esclar, si era tot ell, també era una mica tot jo. Clar, hi havia ningú més que pogués... No. I esclar, hi vam estar molt bé. Com vàrem venir a viure aquí a Sal, el primer dia vaig plorar molt. Sí. Perquè saps què em passa a mi, Imma? Que jo estimo les coses. Bueno, clar, quan tens una rutina li agafes carinyo, no? Llavors costa. Perquè aquella casa que jo vivia allà... On era Sant Feliu, això encara? No, Girona, clar, Girona. Perquè era de Girona. Ell. Quan jo em vaig deixar a Girona, dic, com vaig deixar Sant Feliu plorant també, però no plorava perquè anava amb l'home que jo estimava o que jo volia, que jo havia triat, saps? Perquè els pares antes no van donar el permís de casar-me. Clar, perquè era menor d'edat, vostè va sí, fins als 21, tant, no? I tant. Mira que t'encarregaràs de criatures, mira que seràs una desgraciada. Ara sí que ho reconec, que tenien molta raó. Bueno, perquè no sabien com era vostè, però vostè suposo que ja veia que era la persona adequada. No, i el meu marit també va tenir, i el seu sigui, també molta de llonces, perquè només van tenir un fill. Uh-huh. Vull dir que si ens descuidem, ni què. Però tenia molta raó, perquè si hagués sigut quina manera, era molt jove per carregar-me de criatures aquell temps. Però no, mira, bueno, van anar així, el nostre destí. I van venir cap a Girona, explicava. Van venir cap aquí a Girona, bueno, que la sogra, i bueno, vam estar relativament bé. Però, esclar, vivíem en un quart pis, cases velles, i aquella casa es va vendre. I ens la donava molt bé de preu, però va venir un contratista i ens va dir, per més bé que us la donguin, per més preu barat, no la compreu. Diu, perquè, guaita, aquesta casa, per fer-hi reformes, són bigues de fusta i es té de reformar tots els pisos. I també vam tenir l'ocasió d'agafar aquí, perquè havia escut aquí el Gratacels, el bloc petit. Llavors no n'hi havien de cases. Clar, aquí eren quasi tot camps, no? I hortes. Sí, sí, ni l'Ajuntament no hi havia. I esclar, hi havia un col·legi, aquí hi havia un col·legi, hi havia la Salle, em sembla que era, els maristes. I la veritat, vaig trobar també... Aquella casa vella, no sé, l'estimava. Clar. Jo vaig venir aquí, esclar, tenia molt més d'allò, el quarto de bany, que allà no hi havia quarto de bany, us banyava amb una boiola. I aquí, escolta, era una casa molt maca, però jo plorava. Sí. Jo trobava a faltar els veïns, trobava... Però clar. Com que treballava a Girona... Que anava cada dia. Sí, anar i venir, però bueno. I ara tampoc jo m'aniria pas. Ara ja està bé. També estic molt. I els sogres van venir amb vostès, o ja es havien fet grans i es havien mort? O... Sí, els meus sogres van morir a Girona. Ah, vale, sí, vostè, sí, llavors van venir sols cap van aquí. Van venir sols, sí. Amb el fill. Sí, sí, sí. Molt bé. Abans de ficar la següent cançó, que és Aigua de Roses, sí, de Blas, m'agradaria saber per què l'ha triat aquesta. Aquesta, al meu marit el Cercí, li agradava moltíssim, moltíssim. I un dia va venir en Blas aquí, el vam trobar, no sé on era, o amb la Pili, potser perquè vaig començar amb la Pili, potser va venir un dia en Blas i me'l va dedicar, i al meu home li va agradar tantíssim aquesta Aigua de Roses, i la veritat, com me volen posar una cançó que m'agrada, també és aquesta Aigua de Roses. Doncs perquè l'escoltàvem tots dos. Doncs escoltem-la. Quan vagis a l'altre món, no et tornis núvol, trist estel de l'alba, que el meu cor que et cerca arreu t'ha conegut. Pren una branca de salsa, una arrel de romaní, o bé torna't rosada de la nit i cau de nit al meu jardí. Jo et vaig donar aigua de roses i tu em donaves un fort verí, àliga de glas, cor del desert. No sé si saps que em fas morir. A l'altre món, no et tornis núvol, ni trist estel de l'alba, que el meu cor que et cerca arreu t'ha conegut. Pren una branca de salsa, una arrel de romaní, o bé torna't rosada de la nit i cau de nit al meu jardí. Jo et vaig donar aigua de roses sé, no sé si sap que em fas morir. Jo et vaig donar aigua de roses i tu em donaves un fort verí, àliga de glas, cor del desert. No sé si saps que em fas morir. Anem tallant les cançons perquè la Mercè i ens posem a xerrar i llavors sí, no a micro tancat i llavors no ens recordem que hi ha la cançó que anar fent tota. Bueno, ara estàvem parlant que ella em deia que va ser mare molt jove, que va ser mare als 19 anys, bueno, 3 anys més tard d'haver-se casat, sí. Però bueno, igualment era molt jove. I m'explicava que hi havia, no sé què, el racionament amb el seu fill sí, petit. Sí, encara va néixer amb el meu fill, quan va néixer encara amb la cartilla de racionament. Hi havia de tot, però el sucre era racionat. I algunes coses encara... Sí, anaven amb la cartilla i demanaven dos pots de sucre. No demanaven. Bueno, que en toca. Que, ja, clar, no podies demanar res, no? No. Bueno, però llavors hi havia de tot, llavors ja va treure el racionat. Perquè t'has de fer el carrer, Imma, que hasta el carbó anava racionat. Ostres. El carbó havies d'anar avui al 5 de matí a fer cua i te'n donaven només una roba i feies una mica de trampa i venia el sogre, la sogra, el fill, tots. Sense buscar-ho. I esclar, llavors tots fèiem... I anàvem a les 4 i les 5 de la matinada. Així és com ara feu cua per anar a buscar les entrades d'un cantant, sí. No anàvem a fer cua pel carbó. Carbó per escalfar-se, ah, perquè feia fred. Sí. I abans també estàvem xerrant, que ha sigut curiós, que deia, clar, que es va casar tan jove, que tenien 15 anys, sí. Doncs van estar 3 anys que no van tenir, no fills, van tenir fills. Per tant, van poder estar voltant tranquil·lament. Perquè antes no era com ara, veien les festes del carrers. Uh-huh. En la plaça Marquès de Camp deien l'Havana Petita. I feien unes... Sí? L'Havana? L'Havana Petita. Oh, i en feien unes festes de carrers amb ball, ballarusques i verbenes i tot, sí. I esclar, amb el meu marit els el seguia, no ens havíem d'amagar de res perquè era matrimoni. Clar. Però era una mica mal vista perquè es pensava que era nòvio. Clar, perquè ell tenia 8 anys més gran que vostè, sí, no? Sí, cap a 9 anys, sí. Clar. I esclar, es pensava que era nòvio, es goita aquests, que frescos, aquestes hores de la nit, aquí, sols... Aquí, fins a petons i al carrer. Sí. No, petons no. Ah, no? No, perquè aquesta em feia vergonya que me fes davant de la sí. Sogra. Era molt diferent. Bueno, clar. Sí, és molt diferent, no? O sigui, quan venia de treballar allò que em feia un petó, si havia la seva mare, quan havia la seva mare m'agafava, el tanto, clar, eh? Clar. Però, en fi, era una altra cosa. No és que tingués més respecte ni menys, perquè ara el mateix respecte el tens. Dius que tens de tenir un respecte, no. Tant si fas un petó com si no, el respecte el tens igual. Sí. El que passa que eren uns altres temps. Clar. No es feia. I no se sabia tampoc tanta informació, el que deies, no tenies 15 anys i no sabies res. No, ni de la sexualitat, no. Ni de la dona, ni què et passava, res. I la meva sogra se'm deia, però que tindreu moïnada, perquè guaita, ara tan joves i no en teniu. I sí. Potser és massa jove, no? El que us havia d'esperar... Sí, potser sí, devia pensar, no, avui vas venir que no sabrà ni donar-me... Sí. Sí, ni donar-me les metes, aquesta dona. Parlàvem del teu fill, uh-huh. Explica'm una miqueta, que sí que ha fet un llibre molt interessant. Sí, no, ha fet un llibre, va fer... Ha fet un llibre i llavors ha fet una pàgina web. Sí, té les Pedres de Girona, uh-huh. Que és molt visitada, i després va fer la guia del Call Jueu. Vale. Però això ja parlo d'alguns anys, almenys 10 anys enrere... també va ser molt maco, li agrada molt tota la cosa dels jueus. Uh-huh. A mi m'ha ensenyat alguna cosa que a vegades penso, té raó, coses que jo no m'hi he fixat en el call que hi ha. Clar, algun símbol, alguna això. Cosa... I hi ha una web molt maca, que són Pedres de Girona. Doncs aquí diem a la gent que la vulgui consultar, sí, que la pot mirar. Molt maca, sí. I el tenir, bueno, i el tenir néixer el meu fill... Llavors jo treballava i treballava molt poc. Uh-huh. I com va... Se treballava a la Grover, m'ha dit. Primer vaig treballar amb Pla dels Ràdios. Uh-huh. I guanyava poc. I jo havia anat a buscar feina a la Grover. Però a la Grover, llavors, aquell temps, Bueno, igual que ara, suposo, si tens padrins, aviat tens batejat, no? I tant. Sí, sí. Bueno, això... Sí. Doncs havia demanat a la Grover i no me cridaven, i fins que em varen cridar. I llavors el meu fill anava a l'Ateneu, perquè nosaltres vivim a davant de Can Cacuart, a la pujada de la Mercè. Sí, sí. I diu, goita, diu, aquest nen, diu, si tinguiu probabilitats de fer-lo estudiar. Però, esclar, el que guanyava era poc. Llavors me van cridar a Can Grover. I, esclar, ja el van fer estudiar, batxiller superior, tot el que van poder, 2 anys de magisteri, va fer tot. Però el que no ens van veure en cor és de fer-lo anar a Barcelona. A Barcelona, clar, era molt car. Era molt diferent. Perquè ara hi ha... Inclús beques, sí, pots trobar, ja, sí. O pot anar amb el tren i tornar cada dia, inclús. Nosaltres em van demanar una de beca, perquè tenia molt bones notes. Però treballàvem tots dos. I els havia... En canvi, a la filla de la farinera teixidor li varen donar. Però, esclar, ara més o menys veiem com aquestes coses així. Esclar, nosaltres ho varen declarar tots dos, treballem. Clar, si feies una mica la trampa, podies... I aquell encara fos de la farinera teixidor, no sé com ho devia anar, però li van donar una beca. I se va poder anar la filla cap allà. Sí, bueno, és igual. Però, bueno, el seu fill sí, ha sigut ben trempat i moltes coses, sí, vull dir que aviam. S'ha guanyat, sí, s'ha fet unes altres coses. I mira, vam ser... I tenen una neta? No, tenim una neta i un net. Tres? Sí. O sigui, de fill únic a tres. Déu-n'hi-do. La nena treballa a l'Hospital Clínic de Barcelona. Carai. Que és química biòloga. Molt bé. El meu net gran és enginyer informàtic de gestió. Així que han tingut les beques ja, han tingut el cervell per poder-ho estudiar. La nena ha estudiat amb beca. Molt bé. La nena sí. Ha fet un màster, va anar a Itàlia 3 mesos. Molt bé. Sí. I l'altre, el petit, és petit, encara 16 anys, i no sé... Bueno, però la informàtica i tots això, els ordinadors, els fan anar que, bueno... Jo aquest dia se va morir el mòbil. Sí. Me'l van ressuscitant aquí a la ràdio. Sí. I no sabia com el havia de donar vell. Ai, àvia, que ets així. Tic, mira, veus, ja està viu. Ja estava fet. Sí. És que ara els jovent d'ara, més d'anar amb un pas sota el braç, neixen amb un mòbil sota el braç, ara, amb un equip electrònic sota el braç. El que sigui, sí. El que sigui, sí, és una passada. Sí. Doncs, bueno, ara, la tercera cançó que hem triat, també... En tenim 4, vull dir, que xerrem tant, jo i la Marcela, hem decidit que en vez de 5 en farem 4. I la quarta és d'en Pavarotti, que es diu Te estoy amando tanto. I per què aquesta cançó, Marcela? Perquè és que saps què passa? M'ho posé una mica tonta. T'emociones? Bueno, ens emocionem totes dues, doncs, Marcela. No. No passa res, Estem aquí amb confiança. Perquè, esclar, el que està tant de temps... Clar, amb una persona i tant. Doncs encara és l'hora d'ara... que esclar, fa poc, però em fa l'efecte que és un amor que no m'assemorà mai a dintre meu. I no saps de morir? No, està perquè... bé que el mantingui, no, també. No, perquè diferent d'una persona que ha fet 25 anys, 15 anys, però són 61 anys. És que és, any, és més que una vida, més que una vida. Més que una vida. I esclar, jo amb el meu marit, el Celsigui, l'aixecava, s'aixecava, i com se despertava, de què te fa mal avui? O què t'ha passat avui? Només de mirar-lo, sabia el que tenia. Ostres. Saps? I esclar, i l'estoy amando tanto. Doncs posem aquesta cançó. I aquesta és una cançó molt... Una mica... És que sóc una mica romanticona. Sí, sóc una mica romanticona i m'agrada, la veritat. Em fa l'efecte que és una cançó, per això m'agrada a molta gent. Doncs aquesta cançó és per en Fèlix, el cel sigui, sí. Que la disfrutem tots. Dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi fischia rise la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di luci in mezzo al mare, penso le notti là in America. Ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. È una catena ormai, scioglie il sangue, rende bene, sa. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Si diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te. Parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar a veu alta, a veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Hola a tots, seguim aquí amb la Marcela. Hola, hola, molt bé. Cada vegada fiquem una cançó i fiquem a xerrar com unes descosides. I després sí, llavors no ens en recordem. El que hem dit, i si això ho havíem dit, ho repetim. No ho havíem repetint. Bueno, estàvem parlant de les activitats. Perdó, que és que em giro el micro cap allà, perquè m'emociono i després no se'm sent. Ara ja, ara ja torno a estar, ben enfocada. Doncs estàvem parlant amb la Marcela de que quan la seva família era una mica més gran, van anar al casal de jubilats quan ell era super, molt jove, 55, 56 anys. Sí, sabes què passa? Jo vaig fer una petita poesia d'això del casal i ja ho dic, tothom espera la bellesa. A mi, per desgràcia, em va venir molt jove. I tothom deia, vine al casal, vine al casal. I jo deia, al casal, amb aquella gent tan vella, jo no vull pas venir. Però allà la vella era jo. Jo sí que era vella. perquè la gent saltava, ballava, era alegre, fantàstica. I el meu marit, el seu sigui, sempre em deia, nena, va anem-hi, home, que li agradava molt la música, molt. I deia, va anem-hi, que mira, ai, home, aquells vells, no, amb aquells vells, no. Un dia vaig dir, bueno, anem. Quina vergonya. En aquella gent li havia de dir veia, allò. Fantàstics, tots uns avis, com, clar, actualment jo també era àvia. Clar. Però, clar, jo en aquell moment era més jove, clar. Saps? D'això parlo de 25 o 26 anys enrere, eh? Encara estàvem, no hi havia les Bernardes d'ara. Uh-huh. Hi havia la porteria de les monges, que era, jo en dic la barraca, perquè no teníem ni nevera. Ostres! No, com havíem de fer una festa de cap d'any o així, teníem un cosi. Amb gel. Un cubell amb gel, sí. I allà hi posàvem el cava. Ostres! Sí. I fèiem pa amb tomata, teníem un quartet, i, bueno, molt desastre. Molt desastre, mira, era diferent. És que no és desastre, jo és diferent. Sí, ara també, d'aquí uns anys també direm que desastre que era un desastre, no? Sí. I també m'has explicat abans, que és molt curiós, que fèieu el primer firatàs que s'havia fet, que fèieu, cadascú portava menjar. Sí, amb la Pili havíem fet aquí els tastets, que en dèiem. Tastets. Fèiem sopar, primer feien sopar. I sempre dèiem, cadascú s'emportava el sopar, més, tu t'emportaves una mica... Una mica més per compartir. Per anar a tastar. I si es provaves l'altre, et podien provar el teu. Però una vegada vam fer davant de Markets, les dones van anar portant coses i ho veníem a 1 euro 3 tastets. Ah, molt sí, bé. Sí, però la gent venia 1 euro 3 tastets, 1 euro 3, i dinaven. Clar. I dius, clar, hi havia cua, la veritat que sí, molt bé. També vam fer una de llonces de coques. Uh-huh. Un concurs de coques. Un concurs de coques allà darrere les Bernardes, que és la plaça de Diputació. I també, suposo que en Jofre encara potser se'n deuen recordar. Va sí que se'n recorda en Jofre. Sí. No ho podeu veure, però està fent que sí amb el cap. 17 o 18 coques. I, bueno, vàrem donar uns premis. Llibres, em sembla que vàrem donar. Molts de llibres. Sí. Mm. Llibres, i llavors aquelles coques les vam tallar. I tothom... Va poder provar-les tot. Tothom, aquelles coques no ningú se'ls va emportar. La gent els aportava desinteressadament. Molt bé. I llavors, vàrem sortir jo, no me'n recordo ni com anar. Però sé, això sí que sé que a la Can Vilanova ens en van portar una coca que deia per la ràdio, però penso que ni la vàrem tastar. Hasta la ràdio se'n en van portar. Sí, sí. Però també era molt maco. Clar, no. I van fer coses amb tota la gent, no? És lo maco. Amb tota la gent, sí, sí, és veritat. I és que m'ha agradat molt, i encara és l'hora d'ara, que m'agrada fer coses. El que passa que ara és que l'he frenat una mica per les rodes, perquè, esclar, no trobo rodes de recanvi. És que un cotxe tan gros no troba rodes de recanvi. Està parlant de les seves cames, eh? Sí, parlant de les seves cames, sí. I és que l'he frenat una mica, però m'agrada molt. Me'n recordo que venien en Coromines aquí a la ràdio i em penso que em tenia una mica de ràbia i tot. Perquè quan venia sempre li deia, oi, senyor Coromines, no li fa una cosa que cada poblet té la seva exposició de flors i aquí sal, amb els llocs que tenim tan macos. Perquè la meva intenció era de fer el Museu de l'Aigua. Ah. Perquè aquella casa és fantàstic, perquè vaig pensar, no portaran gaires flors, només la gent del poble, serà una mica... Però... Llavors vaig pensar, és molt lluny això. Però també pensava, de llogar el carrilet. Uita-la, és una dona emprendedora, eh? Això se'n diu. De llogar el carrilet, però esclar, tots són quartos. Clar. Jo no sé com estan les arques de l'Ajuntament. Llavors. Malament, com sempre, no? Sempre està malament, sempre. Eh? Sempre. Totes les crisis estan malament. Però vaig pensar, goita, si lloguéssim el carrilet i amb 1 euro els aportéssim fins allà al Museu de l'Aigua, a més que seria pel poble una llonça, però esclar, no van donar resposta. Llavors la Fina de Markets, viatge, em penso que era la presidenta dels comerciants de sal. I un dia estava fregant vidres ella a les 8 de la tarda, nosaltres sortim amb el meu marit al cel sigui, una colla de les Bernardes, i em va cridar, Marcela, fem l'exposició de flors, perquè les tenia amargats. Em penso que m'han dit, almenys callarà. Sí, de principi, veus? Qui en sigui la consigui, això, no? Sí, i vaig pensar, ai, vols dir, Fina, nosaltres dues ens en sortirem? Ai, no sé, jo dic, no. Però la nit vaig anar pensant, rumiant, pensant. Vaig pensar, si són 4 testos, són 4 testos. Clar. I l'endemà li vaig dir que sí. I llavors diu, bueno, llavors va venir, vam trobar la Catalina Cama, bueno, Catalina Soler i en Xico Cama, que també sempre, encara és l'hora d'ara que la Catalina me dona un cop de mà sempre que els necessito, la veritat. Mira, estic molt contenta perquè m'has trobat molt estimada per la gent. Perquè estimes molt, Marcela, no? Que cada una de la que recibe lo que da. Bueno, i vàrem ser 4, que ens vàrem anar amb un... ens vàrem portar un tablat d'allò de tocar sardanes. Sí. I amb un toldo va portar... bueno, vàrem fer un toldo, però vàrem fer una altra cosa, que això no s'ha comentat gaire, que els nanos podien portar una flor pintada. Ah. I amb un cordill, amb unes agulles d'estendre roba... Ah, que maco, ho vau penjar. Sí, els nanos també tenien concurs, que penso que els hi van donar una motxilla de propaganda de màrquets o alguna cosa així. Bueno. I vàrem fer aquesta exposició de flors, que va ser maca. Hi va venir gent. Però, esclar, no teníem ni premis per donar res. Clar. I el dia abans, a les 10 de la nit, va venir llavors que... també hi havia la Carmen Vidal, que llavors era regidora, amb uns plats per donar, i estàvem a les 10 de la nit del dia abans lligant plats per donar de premis. Per regalar de premis. De premis, sí. Bueno, llavors endavant. I a la tarda vàrem fer concurs de truites. Ah, molt bé. De concurs de truites, i també va ser molt maco, que varen, la gent també correspon molt, la veritat que sí. De fet, si es fan coses, la gent ja li agrada sortir al carrer i sí. Fer activitats, fa que a vegades se'n fagin, no? Sí, sí, doncs també va ser molt maco. Després, l'any següent, varen demanar per fer, però bueno, com que, bueno, fos com fos, es van deixar el carreró aquell petit que hi ha a la casa de les Bernardes, que hi ha una vidriera. Sí. Només ens van deixar allò perquè no sé, però esclar, el segon any. A més, puc queixar aquí a la ràdio, eh? Com aquí no cobrem ningú, podem dir el que pensem. No, no, no. Vull dir que no, si vol queixar-se... No, no, que vaig pensar que no hi havíem posat gaire interès i o no es va parlar gaire perquè no comprenc que nosaltres, perquè era una gent del poble, que no ens deixéssim fer aquesta jo. I ara, maca. Com hi ha l'Ajuntament, els hi han donat tots els permisos, els hi han posat totes les coses que podrien ser. Yeah. Que jo tampoc no és això. Perquè si nosaltres vàrem començar, si haguéssim començat ja l'engròs, que ha sigut molt diferent, perquè molta gent portava flors en allà, estaven amanyucades d'una manera que ni es veia. Clar. Però bueno, el que estic contenta, que va anar prosperant. I ara, la veritat que és una exposició molt maca. Vale, però jo encara enyoro una altra cosa. Digues. Que hi ha molts de jardins, molts de patis, aquí a Salt, que hauríem de fer com a Girona. Com les flors, no? Que com fan... Hi ha, cobren... Almenys n'hi ha. O pel cistell, per la Fira del Cistell, d'aquí a Salt, en van obrir uns quants de patis, que ja era bonic. Allà on hi ha Can Maret i així, ah, veies tot de... Ah, això mateix. Doncs això per l'exposició de flors, que ho fessin en quatre flors. Clar. No sé, jo fa la feita que s'hauria d'anar engrandint, no tot així aquí en el... Clar, que s'expandís, la gent pogués fer una mica de circuit i pogués voltar una miqueta. Després també vaig dir que, com que penso que ja comencen a veure les terrasses a fora, així, posant una flor a la taula, però esclar, la gent diu que no està per gastos, tot és voler-ho fer. Ja, o gastos, si vols, pots gastar-t'hi poc per fer les coses, no cal gastar-s'hi gaire. Sí, perquè un euro no sé si és gaire cèntims. No, penso que no. Sí. Si gastes a vegades amb una altra cosa... Ah, això. Bueno, però després també va venir una altra cosa. Nosaltres anàvem amb el casal perquè he fet teatre, he fet playback, he fet la coral, sí, teatre m'encanta, he fet la coral, he fet poesia, he tingut dos premis, primers premis, carai. La veritat que sí. Vàrem anar a cantar a Banyoles i vin unes senyores entranyables que em penso que ara seran les que vindran a fer tiretast que venen ara de Banyoles. Ah, sí? Sí. Que varen ser les que em van donar la idea a mi. Uh-huh. I jo vaig pensar... també podríem fer-ho, jo aquí sol. Llavors hi havia de regidor el senyor Mero Godiol, per cert, que és ara també ben, que és un senyor que li agrada molt la cuina, i en sap molt, molt, perquè jo, entre cometes, jo més aviat soc innovadora, faig més aviat, m'agrada molt fer... Coses que encara no existien abans, diguem-ne, no? No. A mi m'agrada molt cuinar amb flors. Ah, sí? Molt. M'agraden molt els pètals de rosa caramelitzats. Oh! Digui'ns una recepta de cuina, ara que parlem de recepta de cuina, digui'ns una així amb pètals caramelitzats. Com es fa això? Els pètals caramel... Per exemple, què hi fa? Carn amb pètals o peix? No, o... són per acompanyar els pètals de flors, eh? Ah, no es menja. O bé amb gelat. Ah, amb gelat. Amb gelat i els posa a sobre. Després hi ha una cosa molt maca, també, quan fas glaçons, posar-hi una viola, com és el temps dels viola, dintre del glaçó. Ah! I queda... cobert de glaç. I quan es va desfent... surt la viola. Que maco. Carai, sabeu un truco més. Això és molt, molt, molt maco. Si alguna vegada he anat a la senyora Vilanova a dinar, perquè també és un restaurant d'aquells de diumenge, que jo en dic, sí. No s'hi pot anar gaire. De mudar-se i anar-hi. I anar-hi, la veritat, perquè val la pena, però esclar, a vegades la butxaca tampoc no t'hi arriba, eh? Doncs ell ho sap, i sempre posa un tallet de Maria Lluïsa Florida, oh. O si és un d'allò, m'agrada, i ella també ho fa molt, és molt detallista, li agrada molt aquesta cosa. Doncs això, bueno, vàrem parlar, aquestes senyores em van dir que feien la cuina de l'àvia, una feia Anna Camperes, com ara vaig aquest dins a Barma Sabentar, per en Pere Tàpies, que fa Tàpies Variades. Sí, els matins a Catalunya Ràdio, sí. De 9 a 10, un cop escoltat, mira. Sí, sí, m'encanta. Doncs l'escolta, li van dir que, com que era la festa de Sant Bartrià, una dona de Banyoles va trucar, que en allà el plat típic de Banyoles per la de Llonça és ànec amb naps i castanyes. Ah. I castanyes. Ah. Doncs aquestes dones ara faran, tornaran a fer i venen a Firatast. Ahà. Doncs jo vaig pensar... Però és de les Cuineres de Sal. No, les Cuineres de Sal hi va ja fa 2 anys. Les Cuineres de Banyoles. De Banyoles, vale. També hi van. Vale. Aquest any hi haurà les de Sal, de Banyoles i de... i de Sal i de Sils. Carai, molt bé. Doncs vaig pensar, guaita, aquí Sal també ho podríem dir-ho. I un dia va venir, vaig trobar en Godiol i vaig dir, ai, mira, guaita, això. Diu, què dius ara, què dius? Us hem de mirar com va, perquè a mi li agrada molt també la cuina. I un dia em diu, també bé, tal dia, anar a Banyoles? Ai, sí, sí, anem, anem a parlar a l'Ajuntament. I va anar amb la seva dona, va anar amb ell, la seva senyora, el meu marit, els el sigui, perquè va haver-hi d'anar per una... per fer una xerrada de sexe. Espera, com se diu aquella noia que sempre fa... té un nom. Guaitó, algo així. Bueno, un nom xerrada així. De què? De sexe? De, sí, parlaven de sexe molt... referent a la gent gran. Vale. Bueno, vam anar allà i llavors vam anar a l'Ajuntament. Vam parlar, que encara me'n recordo, mira, fa anys, amb el senyor Rostellet. Uh-huh. Llavors era el regidor que se'n cuidava d'això. Va fer venir les dones del casal que feien això. Ens van parlar com ho feien i nosaltres com van venir cap a la senyora Vilanova. Cuita Maria Lluïsa, volem fer això, més allò. És clar, ens va més o menys anar carrilant com havíem de fer-ho. Uh-huh. Però a nosaltres ens agradava fer, com ara tenen una casa i fan dinars cada setmana i s'ho mengen. Ens agradava més fer coses cara al poble, ja en fan moltes perquè fan, però al poble no, com bé ara aquí ho fan, com bé fan una trobada d'això, les cuineres ho fan, però també seria molt maco que el poble se n'assabentés que fan això. Clar. Saps? Clar. El poble llano i plano, que jo dic. Sí. Saps? Sí. Uh-huh. I vàrem anar, ai sí, ho vàrem posar en pràctica, havíem d'anar al Museu de l'Aigua a fer-ho llavors, però era massa lluny. No, venia la gent, però esclar, vale. Nosaltres plogués, nevés i així anàvem. Una vegada hi vam anar i vèrem dos. Bueno, llavors va anar creixent, llavors van treure d'allà i el van portar aquí, allà on hi havia el cine... Bueno, com se deia? Un cine que hi havia aquí, no? Un cine? Bueno, aquí hi havia un gimnàs, no sé com se'n diu. Hi ha una sabateria, el Bon Pas, no sé què, té un nom allò. Bueno, i fan allà. Llavors hi ha unes escales i vaig dir, guaita, jo... No, per mentida. Ho varen fer la Comicross. Ah. Que l'estaven arreglant. Ostres. I, esclar, havíem d'enfilar-nos amb unes escales, Déu me doni memòria, amb unes escales que estaven relativament malament perquè estaven fent nou. I vaig dir, guaita, jo, tantes escales. I així, jo li vaig dir a la Laura, guaita, Laura, volguent-ho, jo no puc venir. Si mai voleu alguna cosa amb mi, ja ho sabeu on soc, ja tot va en dansa i tot va de llons. Sí, que sí, jo, que sí, jo. I això ja va en dansa. Molt ja són bé. Dues coses del poble de Sal que ens estem molt content. Que bé, carai. Però jo tinc altres inspiracions encara de fer. Quina vol fer, Bea? A veure sí, si la podem vaig dir que havíem de fer el dia de Salsafí. El dia de Salsafí no s'ha fet. Ara fan el tastets. Jo comprenc que aquestes dones fan moltes coses. Se fan una trobada, les cuineres tenen de fer les coques. Uh-huh. Fan una altra cosa, les cuineres fan això. I, esclar, estan una mica cremades, també, pobrotes. Clar, de fer-ho tot, no? Ara. Per fer, com ara per la festa major, fer el dia de la salsa fi, fer tots els menjans, només en salsa fins. Ah, molt bé. Costelló, jo, allò, tot en salsa fi. A veure, el que és més bo. I inclús alguna cosa innovant com de postres, no? Jo que sigui com una cosa... Sí. Pensa que ara tinc una revista aquesta... Han fet licor de salsa fi. Ah, sí? L'ha provat. Han fet licor de salsa fi. I la gent innova, saps? Uh-huh. Coses noves. Carai. I sí, però a mi vam encantar perquè vaig pensar, guaita, és que les coses que tu has fet molt, que t'ha agradat molt de fer. I tant. Queden 10 minuts i abans de fer l'última cançó i despedir-nos, m'agradaria que ens expliquis perquè la senyora Marcela té un programa de ràdio que és Ràdio Sal. Sí. Que truca molta gent, moltes de les seves amigues la truquen cada dimarts, que algun dia vaig venir i vaig veure. Sí, el Poti Poti. Quan fa que feu aquest programa? Aquest programa... Es diu Poti Poti, perquè vulguis saber, dimarts de... Sí, de 10 a 12. Sí, sí. Faig el Poti... Fa propaganda perquè ens facin propaganda a nosaltres després i ens escoltem mútuament. Sí, però goita, Imma. A Ràdio Sal, nosaltres ho hem intentat amb la Pili. T'escolten, eh? però si el rebost que hi hagi una mica dolent, s'hi regala alguna cosa. Ja, bueno, com a tot arreu, no? Algo gratis, la gent vinga. Perquè ho hem intentat amb la Pili, amb tot, i és molt diferent. Ja te truquen, te truquen unes quantes, però ara és que tenim 23 trucades en 2 hores. Clar, perquè què fan? Van a buscar gent que dona, per exemple, embotits, no? 10 sí, euros de la carnisseria, o una torradora, o... Jo en tinc 13 a la Pili, no sé, perquè, esclar, ella fa el seu programa, jo faig el meu, tenim una bona de llonces, però ella fa el seu programa. Jo en tinc 13 o 14, i és que ja els hi dic, us toca 2 vegades l'any que dongueu un regal, tot el més 3. Doncs em fa l'efecte que 3 regals l'any es pot donar, I més, I més fas propaganda del seu comerç. I fes propaganda, esclar, sí. És això. I es diu Poti Poti, què consisteix el programa? Poti Poti, i llavors el que no hem parlat és del que m'ha agradat més aquest any, és el 3 de març, el premi. Parlem del 3 de març, sisplau. La veritat que vaig sentir-ho molt, perquè llavors me vaig posar tan nerviosa que no vaig poder donar les gràcies als nostres companys de Ràdio Sol, que també havien donat el premi 3 de març. Llavors també em vaig descuidar de la Carmen... Doncs si vol dir-ho ara, ho pot dir. No, ja li vaig dir, coita Carmen, en aquestes persones també t'hi tenien a tu, el que passa que vaig escriure el que em vaig fer, ja ho sap en Jofre, que li vaig venir a llegir el que li semblava, igual que a la... Perquè em van dir, t'has de fer un petit comentari, una mica de llei. I vaig dir al meu fill, me'n faràs... Perquè jo soc així, sempre em fa la feta que no me veig en cor de fer-ho. Però com que veig que els altres tarden a fer-m'ho, vaig pensar, saps què? Fes-t'ho tu. I la veritat que em va sortir un de llonces molt maco, Jofre? Em va sortir del cor, de tot el que deia. Wow. Llàstima que, com que feia poc que el meu marit era mort, se'm va posar un nus aquí. Yeah. I només mirava cap al cel. I la veritat, vaig donar les gràcies a tothom, a tot sal, i no m'ho pensava. Però va, i em fa la feita, perquè per sal també feia moltes I coses. Tant. I que consti, que no he tingut mai ni una ajuda de res, ni un duro. Al contrari. Encara té més valor. Al contrari, la primera vegada que vaig fer alguna cosa, perquè ningú me n'ha dit ni si ho han provat. Jo vaig provar les pomes congelades. Ah, sí? Les pomes congelades, la gent se'n riu. Queden cuites igual que si tu els recous al forn. Què diu? Clar, el gel. Clar, el gel fa com... El gel cou el gel. Clar, de fet, si pots anar a 100 graus, o si vas a 0 graus també fas el mateix procés pel revés. Doncs vaig pujar les pomes. I després què fa? Els pots menjar després quan es descongelen? La meva peluquera... Ah, ho provaré. La meva peluquera, l'estiu, se posa pomes a congelar. I llavors els descongela, però clar, són fresques. Llavors són fresques i te'ls menges. Clar. Doncs jo els vaig fer congelades, llavors els vaig buidar, i a dintre els vaig farcir. I vaig posar marmelada de maduixa. Oh, que bo. I vaig posar una mica de nata així. I tenia una feina anar a portar pomes d'aquelles. I tothom va menjar pomes d'aquelles. Que bo. I suposo que deuen ser bones també cuites. Bueno, cuites. Com tens el dinar fet, l'ànec amb pomes, en vez de peres, posar-hi aquestes pomes. Suposo que no ho he fet més, perquè ara, esclar, he quedat sola i els nanos ja no venen tant, s'han fet grans, ja van per les seves i, esclar... Ara jo vaig a dinar amb ells. Però està bé, al revés, no? O bé el dia que cuino, com aquest dia que em va passar pel cap per cuinar, vaig fer una cassola tan grossa que llavors no la podia ni aixecar del foc. M'encanta la cuina, sí que és veritat. Sí, no? Doncs vaig provar això. I m'agrada molt, molt anar fent coses. I provar coses així. Sí. I això com se li ocorre? No, tot amb un coll, que saps si les pomes... No sé si és que tenia moltes pomes o què. I vaig pensar, a veure, congela-les. I van quedar així, cuites. Però llises i maques els vaig... Però sense pelar-los ni res. Primer rentades, ben netes. Ben netes per l'insecticida. Això, ben netes i llavors amb la pel i tot. Ostres. Llavors els buides i els pots forcir del que vulguis. Carai, tu, hem après una cosa nova, ja puc anar a dormir. I queden maquíssimes, molt maques queden. Bueno, ara que ja queden 5 minuts, m'agradaria, cada dia, diré 2 aforismes, que aprenguem alguna cosa de les cultures del món. Per exemple, hi ha un proverbi xinès que diu així: quan t'inundi l'alegria, no prometis res a ningú. Quan et domini l'enuig, no contestis cap carta. I en tenim una altra de molt interessant, que és d'en Confuci, que diu: tria una feina que t'agradi i no hauràs d'anar mai a treballar. Jo aquesta feina, com que l'he triat i m'agrada, és com si no cobro res, però ho faig perquè m'agrada. I tant que sí. I la vida també s'ha de fer aquestes coses així, no? I tant que sí. Això és el que t'he deien, doncs no he cobrat mai res, de res, de res, de res, de res. Però està bé jo també, que encara ho fas amb més voluntat. Jo, si tingués una compensació econòmica d'aquest programa de ràdio, semblaria que m'exigeixo a mi mateixa. Ara ho faig amb tant d'amor i amb tant de gust que ho disfruto. Jo ara mateix els comerciants que m'ajuden i que em donen premis, gràcies que m'ajudin, però jo com que no cobro, els hi faig propaganda el dia que me passi pel cap. Jo sempre dic els 80 anys, però jo tinc un avantatge aquí a la ràdio, que ara com plegaré, quan torno a començar l'altre curs, me doblen el sou. Saps? Sempre vull el doble. El doble. I esclar, estic contenta, la veritat que sí. Clar. Però sempre m'he posat una data als 80 anys. I per què tant? No, home, encara li... Jo crec que encara pot fer més, eh? Un any falta. Però llavors vingui al meu programa. Llavors em fa una secció i m'hi parlem. No sé. Home, es fa perdre la seva veu. Jo crec que és una persona molt interessant i que pot aportar moltes coses a la gent. I que dona una tranquil·litat i una confiança, que és molt maco. No, no, la veritat. Sic molt planera, dic el que penso sempre, perquè inclús en el diari me van fer dues entrevistes i una vaig dir, diu, quan s'aporta la viu d'edat? I jo vaig dir, les dones ho portem diferent dels homes, perquè els homes no saben fer res. I a primera... El titular van posar això. Titular, diu, els homes no saben fer res. Que també aquests periodistes... I em va telefonar el meu fill, diu, apa mare, tu anar fent amics, eh? I jo dic, per què? Perquè, esclar, llegeixen el... Diari per internet. Sí. Diu, apa mare, anar fent amics, i quan vagis a les Bernardes te fotran un... I no, no, tots varen dir que era veritat. Sí, sí, els homes grans busquen... Clar. Perquè no... Falten 3 minuts. Bueno, doncs per anar acabant, jo vull donar les gràcies a aquest programa. Avui dedico als meus pares, que m'han donat la vida. Molt bé. I que la meva mare tindrà, que li fan una intervenció petita, molt petita, el dilluns, i li vull enviar molta energia. Doncs de part meva també, felicito. I el meu pare que l'acompanya, anem a Barcelona. I després voldria dedicar també a Lluís Vilà, que també és periodista, a la Irene, la Martina, la Marta, l'Afra i la Nuri, que em vaig trobar i vaig dir, a veure si m'escoltes demà. Doncs pues mira, per trobar el programa. A tots moltes gràcies. Sapigueu que podeu escoltar una altra vegada aquesta entrevista tan maca amb la Marcela al www.radiosalparlem.blogspot.com i enviar un correu que en el mateix blog que trobareu per poder venir al programa i que estem aquí a la disposada del que necessiteu. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a la Marcela i abans de marxar posarem la cançó, encara que sigui un minut, que se'n va anar dedicada a en Fèlix, al seu marit. És veritat. És veritat. Moltes gràcies, Marcela. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho saps, sempre que necessitis, a la teva disposició. Gràcies. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar veu alta, en veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. 97.7. 25 anys de comunicació. Com Ràdio. Notícies. Bon dia, són les 12. Us parlem Oriol Pujador i Esther Sastre. El govern central vol augmentar el control dels ajuntaments per evitar casos de corrupció i de transfuguisme.